Halaman 313. Sebelah kanan. 13. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. 14. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. 15. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. 16. Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. 17. Wama tilka biyaminika ya Musa. 18. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. 19. Qala alqiha ya Musa. 20. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. 21. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula. 22. Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra. 23. Linuriyaka min ayatina al-kubra. 24. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. 25. Qala rabbi shrah li sadri. 26. Wa yassir li amri. 27. Wahlul 'uqdatam min lisani. 28. Yafqahu qawli. 29. Waj'al li waziran min ahli. 30. Harun akhi. 31. Ushdud bihi azri. 32. Wa ashrikhu fi amri. 33. Kay nusabbihaka kathira. 34. Wa nadhkuraka kathira. 35. Innaka kunta bina basira. 36. Qala qad utita su'laka ya Musa. 37. Wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra.